7 minut po godzinie pierwszej, ależ piękny koncert, godzinny, równo godzinny ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. A za moment z Kubą będziemy się słyszeć tutaj w studiu emisyjnym i usiądziemy chwilę, jeszcze porozmawiamy. Na razie pozwolę tym, którzy byli na tyle szczęśliwi, że udało im się dostać na ten koncert, porozmawiać z Kubą chwilę po koncercie. Ja z nim będę rozmawiać za moment. Przywitam teraz wszystkich ciepło na grupie i na stronie. Proszę mi wybaczyć, że nie zrobiłam tego wcześniej, ale nie było czasu. Zapraszam ciepło na naszą grupę i stronę Audycja Ciemna, stronę Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Dzisiaj świętujemy Piano Day w 88 dzień roku. Tak Nils Frahm wymyślił, bo 88 klawiszy w fortepianie. I bardzo się cieszę, po raz trzeci świętujemy Piano Day i za tydzień świętować pewnie też będziemy, ale to już pokoncertowo. Transmisją z Krakowa, która... Dzisiaj koncert się odbywa w Krakowie, na który już zaproszenie rozdane. Natomiast 8 kwietnia ja będę za moment zapraszać do Warszawy na Piano Day i na Piano Day warszawskie do klubu Niebo będę mieć zaproszenia. A teraz sięgamy po klasyka. Thank you. Sonata F-moll op. 34 i oczywiście Brahms, Alfons i Eloy Kantorski. Piano Day. Rozdajemy zaproszenia teraz na Piano Day. Ale ja jeszcze muszę opowiedzieć, co się przed momentem stało, bo przed momentem była wielka niespodzianka. Tutaj zeszliśmy ze studia Agnieszki Osieckiej. Ja tu zaczęłam opowiadać, grać, a tam w studiu Agnieszki Osieckiej przed chwilą były bisy. No i proszę. I tak to jest właśnie. To jest magia radia i cieszą się ci, którzy mogli jeszcze jeden utwór Kuby usłyszeć na żywo. Zapraszam do dzwonienia, bo jest 5 zaproszeń do rozdania na Piano Day do Warszawy na 8 kwietnia. Luke Howard, Hierchronik, ten sam Hierchronik, który rok temu grał tutaj na urodziny Ciemnej Strony Mocy, Hania Rani, Dobrawa Czocher, Misia Furtak, Eps, Piano Hunigan, Piotr Orzechowski i to wszystko w Niebo Club 8, czy nie w Niebo Club, czyli w klubie Niebo, bo czytam ze strony pianoday.org, więc oni po angielsku. 8 kwietnia w Warszawie, bardzo ciepło zapraszam, 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek, a Hierchronik dla przypomnienia, jak brzmi Hierchronik, chociaż podejrzewam, że słuchacze Ciemnej Strony Mocy dobrze wiedzą. Thank you. No i Kuba stoi w drzwiach studia i mnie się pyta, że zapowiemy Glena. On jakiego Glena? Glena Goulda, który Bacha będzie nam teraz grał. Gdzie ty jesteś? Ty Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak się grało w Trójce? Muszę powiedzieć, że całkiem wspaniale. To bardzo się cieszę. Za moment będziemy rozmawiać w takim razie, chociaż mało czasu nam zostaje na rozmowę. Ale dzisiaj Piano Day, a Piano Day to fortepian, a muzyka jest najważniejsza i fortepian jest najważniejszy, więc nie ma co tutaj za bardzo opowiadać. Bilety rozdane, od razu powiem, na niebo. Na niebo, na Piano Day w niebie. Thank you. Thank you. Już, jesteśmy z powrotem. Mało czasu nam zostało na rozmowę. Patrzę na jeden, na drugi, 13,5 minuty tak naprawdę. Cześć, Kuba. Witaj. Kuba Włożek po koncercie. Mamy opowiedzieć o koncercie, który jutro, znaczy dzisiaj, 29. Tak? Tak jest. Dzisiaj. Nie, jutro. Czy dzisiaj? No, jeśli nie spać, to dzisiaj. Jeśli nie spać, to dzisiaj. Jak idziemy spać, to jutro. Nie, no dobrze. Kiedy jest koncert najbliższy twój? Z okazji Piano Day. 29. Czyli dziś. Czyli jutro? Czyli dziś. Dziś. Nie, to dziś. Nawet jak pójdziesz spać, to nadal jest dziś, bo już jesteśmy po północy, więc dziś. Tak, w Bielsku Białej. Gdzie i o której? W klubu kawiarni Aquarium o godzinie 19. Więc komu mało muzyki Kuby, a myślę, że mało, mi mało, ja poproszę więcej. Na pewno się jeszcze zobaczymy tutaj i usłyszymy tutaj, ale o tym też za chwilę. To zapraszamy jeszcze raz. Klubo kawiarnia o 19. Aquarium. Aquarium. Bielsko-Biała. Bielsko-Biała. To teraz może chwilę o nowej płycie? Dobrze. Bo z tej okazji, mam nadzieję, będziemy się tu słyszeć znowu w koncertowym studio. Ale nie będziemy zapeszać. Nowa płyta to będzie muzyka nasza, polska. Tak, nowa płyta to będzie muzyka w dużej części złożona z tego, co dzisiaj było grane na koncercie. Poza Incepcją. Poza Incepcją. Ach, Incepcja pięknie zagrała. Incepcja była na pierwszej płycie, 11 Songs. No płyta ma być nagrana jeszcze w tym roku, nie wiem dokładnie kiedy, ale ma być nagrana w Londynie. Muszę tam jechać, bo znalazłem tam takiego inżyniera, konstruktora, który zrobił takie urządzenie do fortepianu i kiedy jak się z nim gra, to fortepian brzmi jak nie fortepian. I to mnie bardzo zauroczyło, więc muszę tam jechać. Brzmi bardziej jak? Brzmi bardziej jak... Nie fortepian. Ciężko powiedzieć, jak syntezatoro, organo, coś. Nie słyszałem wcześniej czegoś takiego. Nie wiem czemu, ale do głowy od razu wpadł mi Czesław Niemen. Natychmiast. No dobrze. Polska muzyka na fortepianie, który nie brzmi jak fortepian, tylko syntezatoro coś. Podoba mi się. Okej, okay. A kiedy ten plan wchodzi w życie? W sensie już wiadomo, kiedy pojedziesz, kiedy będziesz wchodził do studia, czy to jeszcze na razie wszystko w planach? Czekam jeszcze na decyzję o finansach. Jak ona zapadnie, to wtedy no tak. Będzie wiadomo, ale obstawiałbym tak do września, może się uda. Czyli wiosna przyszłego roku, album nowy? Tak bym zakładał, tak bym chciał. Czyli można by powiedzieć, że słyszymy się za rok przy okazji Piano Day z recitalem z nowego albumu. Dobra. Wchodzisz w to. Absolutnie. My mamy deal. Jesteśmy umówieni, proszę państwa, jesteśmy umówieni. Kuba Płożek za rok na Piano Day zagra nowy materiał z nowego albumu. Prosiłam cię o przygotowanie kilku utworów, ale stanie chyba tylko na jednym, bo mam mało czasu. I na końcu padło pytanie, pierwszy artysta, w którym się zakochałeś całkiem. I chyba tego artystę grać będziemy, ale powiesz mi, czemu akurat on? Dam tylko znak do studia za szybę, że utwór drugi będzie z płyty. Mówisz o Oskarze? Oskar Peterson. Tak, to jest no, jeden z tych gigantów fortepianu. Którego słyszałem pierwszy raz, jak miałem chyba 12 lat. Tata przyniósł płytę do domu z giełdy muzycznej i puścił. No i poszło. W tym samym czasie był Jimi Hendrix. To był jeden z artystów na twojej liście. Podobało. Bardzo mi się podobała twoja lista. Była taka szeroka. Tak, no ja bardzo lubię wszystkiego słuchać, co mnie porusza. Co słychać w twojej grze zresztą. I no, o gatunkach też nie bardzo lubię mówić, bo... Nie uznajemy szufladek po ciemnej no stronie i bardzo mocy. Dobrze. Nie ma szufladek, jest tylko dobra muzyka. Dobra. Albo zła muzyka. A ogólnie zazwyczaj dobra muzyka. No nie, no mamy dobrą albo złą. Koniec, kropka. No dobrze, ale a ukochany utwór? O matko. Oscara. Nie ma jednego, naprawdę. Mnóstwo. Zadawałam ci pytanie wcześniej, jeszcze poza anteną, ulubiony kompozytor starej daty, ale to też trudna odpowiedź. chyba. Trudne pytanie. No, bez wątpienia teraz dużo czasu zajmuje mi Bach, bo nadrabiam zaległości z dzieciństwa. Wtedy jakby nie dostrzegałem tego, co tam tkwi w tej muzyce i teraz dopiero próbuję to ogarnąć i ćwiczę. Podobno do tego się dorasta. To jest świetna medytacja. Kofina. Naprawdę. Bach, rewelacyjna medytacja. Rozmawialiśmy o tym. No dobrze. To Oskar Peterson Trio. No przecież, a Kuba już wychodzi, bo ja tam zostawiłem bluzę, to on wychodzi, ale chociaż powiedz dobranoc. Co 5 minut druga. Dobranoc państwu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No dobrze, to już idzie. Kuba Purzek, drodzy państwo, rewelacyjny, nie tylko pianista, ale i do tego jeszcze cudowny człowiek. Naprawdę polecam nie tylko słuchanie Kuby, ale rozmowy, jeżeli państwo tylko będą mieli okazję gdzieś go na koncercie zdybać, to proszę z nim porozmawiać. Możesz wyjść, nie przejmuj się, możesz hałasować. Nie można hałasować w audycji. Zostały nam 2 utwory do zagrania, więc ja szybciutko będę się żegnać. 6. Z płyty poprosimy, to jeszcze raz Hierchronik nam zagra na prawie. Do usłyszenia. Już zakładam słuchawki i teraz ja już się pięknie żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Będziemy odtwarzać koncert dzisiejszy z Krakowa, który w Krakowie się wydarzy dzisiaj, bo 29. I przypominam jeszcze raz o koncertach, które w niebo 8 kwietnia w Warszawie. Do usłyszenia za tydzień. Aleksandra Kaczkowska. Wszystkie informacje o Piano Day na pianoday.org. Program trzeci.